สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนำเสนอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยวัดป่าดอนหายโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ที่จัดรายการประจำค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันนี้เป็นการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ ทุกวันศุกร์สองทุ่มเรามาพบกันพอดีจะทำความเข้าใจเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซีรีส์นี้อยู่เป็นประจำเนี่ยจะทราบว่าเรากำลังคุยอยู่ในเนื้อหาที่ว่าเราเอาข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยมาขุดคุยมาทำความเข้าใจไปทีละข้อไปทีละบรรทัดเลยเราให้จบไปทีละหน้าหมดไปทีละบททีละตอนจนจบไปทีละเล่มซึ่งในเล่มนี้เรากำลังอยู่ในเล่มแรกที่เราเพิ่งทำซีรีส์นี้มานี่เป็นเอพิโซดที่38แล้ว เจ้าค่ะตั้งแต่ต้นปีนะเจ้าค่ะที่เราเริ่มกัน ใช่แล้วก็พูดไปเนี่ยจนตั้งแต่ข้อที่1ในเล่มที่20เนี่ยจนตอนนี้เราถึงข้อที่244แล้วในเอพิโซดนี้38ข้อที่244อยู่ในหมวดที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของเอตทัคควรรคเอตทัคควรรคคือพูดถึงเหล่าภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกหรืออุบาสิกาที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าบุคคลเหล่านี้มีความเป็นเลิศในด้านใดๆต่างๆอย่างไรอย่างไรซึ่งเราก็ไล่เรียงมาจากฝ่ายภิกษุไปแล้วจนถึงฝ่ายภิกษุณีมาวันนี้เนี่ยก็จะต่อของฝ่ายภิกษุณีเนี่ยให้จบเลยทั้งหมด4รูปด้วยกัน4รูปด้วยกัน ครบ13องค์พอดีสำหรับที่สุดนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ แต่ว่าวรรคนี้ไม่จบนะก็จะมีต่อไปส่วนของฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาอีกต่อไปอีกนิดนึง เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยดูเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าต่อไปนี่เราจะพูดถึงประเด็นอะไรกันบ้าง เจ้าค่ะ ซึ่งวันนี้หัวข้อที่จะยกมาโอ้ก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องบอกกันสักนิดนึงว่าท่านผู้ชมทุกฟังที่ฟังทางไลฟ์ออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปในไทม์ไลน์ได้หรือว่ามีคำถามข้อข้องใจจุดไหนเขียนในคอมเมนต์ต่างๆได้จะนำมาพูดคุยตอบกันเนื้อหาที่เราจะพูดในวันนี้ก็มี4ท่านด้วยกันคือเอาหัวข้อกันเลยนะคุณใจเพื่อที่จะทราบว่า4ข้อนี้มีอะไรบ้างคือในข้อที่244ในภิกษุณีที่มีความเลิศในด้านการระลึกชาติ245ท่านผู้นี้มีความบรรลุอภิญญาใหญ่246มีความที่ทรงสีวรเศร้าหมอง247เนี่ยคือผู้ที่หลุดพ้นด้วยศรัทธายังไม่ได้บอกชื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยเจาะไปในรายละเอียดแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราฝ่ายภิกษุเนี่ยจะเป็นใครน้อที่ได้พูดหัวข้อตรงจุดนี้มาเราจะได้คิดไปล่วงหน้าก่อนได้ เทียบเคียงกันได้นะเจ้าค ่ ะ ใช่แล้ววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าจะพูดให้หมดไปใน4ท่านนี้เลยเนี่ยเพราะว่า2รูปแรกที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือเป็นคู่กันที่สำคัญเลยโดยรูปแรกเนี่ยเป็นคู่ของท่านพระมหากัสสปะคู่ของท่านพระมหากัสสปะคือเป็นอดีตภรรยา เจ้าค่ะ รูปที่สองนี่ก็เป็นคู่ของพระพุทธเจ้าเลยเป็นอดีตภรรยาของพระพุทธเจ้าคือพระนางยโสธราพิมพาคือนี่คือรูปที่สองนะแต่ว่าชื่อที่เรามักจะคุ้นเคยคือพระนางพิมพาใช่ไหม เจ้าค่ะ จริงๆชื่อแบบเต็มๆของท่านนี่อีกชื่อหนึ่งแต่แล้วก็รายละเอียดแต่ละจุดแต่ละเล่มเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนกันซึ่งวันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะมาคุยในวันนี้ด้วยว่าอรรถกถาแต่ละจุดเนี่ยก็มีความที่แตกต่างกันเหมือนคนละเรื่องกันเลยก็เลยอยากจะมาพูดกันในประเด็นวันนี้เอาเราเริ่มกันไปเลยคุณใจว่าในรูปแรกข้อที่244 ชื่อที่แบบว่าเป็น official name เลยเนี่ยนะของท่านผู้นี้ก็คือพัทธากาปิลานีภิกษุณีชื่อพัทธากาปิลานี เจ้าค่ะ โอเค ในชื่อเดิมที่เรารู้จักกันคือใครอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะพระเจ้า อันนี้คือเป็นอดีตภรรยาของท่านพระมหากัสสปะอด ี ตภรรยาของท่านพระมหากัสสปะคือเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อกันอยู่บ่อย ๆ เพราะว่าไม่ได้มีการพูดถึงอยู่เรื่อยแต่ว่าชื่อจริงเต็มๆจริงๆของท่านนี่คือตรงนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนามาในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระตัวนี้สำคัญว่าเป็นภรรยาของวิเทหะเศรษฐีตอนนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระและวิเทหะเศรษฐีเนี่ยก็มีศรัทธาในภิกษุรูปที่เลิศในทางธุดง ค์ โอเคไหมวิเทหะเศรษฐีเนี่ยก็จึงตั้งใจว่าโอ้ฉันอยากจะเป็นเหมือนรูปนี ้ ภรรยาตอนนั้นเนี่ยพอสามีปรารถนาเปล่งวาจาแล้วว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนรูปนี้ภรรยาก็มีจิตศรัทธาในภิกษุณีรูปหนึ่งที่มีความเป็นเลิศในทางด้านบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติหนหลังได้เอาก็เลยตั้งความปรารถนาเหมือนสามีเหมือนกันแต่ว่าในภิกษุณีรูปนั้นอย่างนั้นด้วยความเป็นคู่กันมาก่อนเข้าใจไหมในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าปทุมมุตระวิเทหะเศรษฐีกับภรรยาของท่านวิเทหะเศรษฐีก็ตั้งความปรารถนาในความที่เป็นผู้เลิศด้านธุดงค์ภรรยาของท่านเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาในความเป็นผู้เลิศทางด้านการระลึกชาติได้ฝ่ายภิกษุณี เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เป็นคู่กันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วสมัยต่อมาเนี่ยเรื่องราวที่ไม่ว่าจะมาในอัตถกถาอุปทานะอัตถกถาอังคุตรนิกายนี้เองก็ตามก็ยังได้พูดถึงความที่ท่านทั้งสองเนี่ยเป็นคู่กันมาตลอดนอกจากพบเจอพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยังเคยเกิดเป็นคู่กันโดยเป็นพราหมณ์ชื่อเอกาสาดกซึ่งพราหมณ์ชื่อเอกาสาดกนี่คุณเดินใจถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังในซีรีส์ของวันศุกร์ในตอนเช้าเนี่ยนะที่เป็นนิทานพรรณนาเนี่ยที่มีการนำนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะมีเรื่องราวที่แบบเป็นเค้าโครงแบบนี้อยู่คล้ายๆกันเรื่องเอกสารพราหมณ์ที่ทั้งสามีภรรยาเนี่ยมีผ้าห่มผืนเดียวกันคือสมมติอยู่บ้านก็อาจจะผู้ชายก็ไม่ต้องใส่เสื้อใช่ไหมผู้หญิงก็ใส่แต่แบบที่ปกปิดส่วนบนนิดหน่อยแต่ถ้าจะออกไปนอกบ้านเนี่ยคุณต้องให้มิดชิดนิดนึงแต่ผ้าที่จะห่มให้มิดชิดนิดนึงเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าห่มแต่สองคนเนี่ยมีผ้าห่มพื้นเดียวจะออกไปพร้อมกันเนี่ยก็ไม่ได ้ ก็ออกไปได้ทีละคนอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ตอนนั้นเนี่ยเขามีการฟังธรรมอ้าวงั้นภรรยาก็ไปตอนเช้าสามีก็ไปตอนค่ำแหมสามีไปตอนค่ำฟังธรรมแล้วมีจิตศรัทธาไม่มีสมบัติอะไรเลยจะถวายพระพุทธเจ้าทำไงจะเอาผ้าผืนเดียวเนี้ยถวายก็มาคิดว่าเวลาภรรยาเราจะใช้อะไรสุดท้ายตัดใจได้แต่พอตัดใจได้ก็เลยได้สมบัติอันใหญ่ก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอยู่ในอรรถกถาธรรมบทเนี่ยใช่ซึ่งเขาเนี่ยเอากระบี่เรื่องเขาโครงเนี่ยมาเทียบเคียงกับท่านพระมหากัสสปะตอนเกิดเป็นเอกสาดกปรามในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสี แ ต่มันคือเหมือนก็มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนแต่ว่าเป็นคนละคนกันซึ่งในเรื่องของเอกสาดกปรามสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าปรามคนนี้บรรลุธรรมอะไรก็ทำให้เราคิดว่าก็คงจะเป็นภิกษุรูปหนึ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้ในการภายหน้าอย่างนี้นะหรืออาจจะเป็นโพธิสัตว์หรืออาจจะเป็นอนุโพธิสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นมาว่าในอรรถกถาบางส่วนบางจุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ดึงกันไปดึงกันมาเทียบเคียงกันได้ซ้ำกันไปซ้ำกันมาในบางจุดบางประเด็น เจ้าค่ะ ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในภิกษุณีรูปนี้ก็คือว่าได้เคยใส่โคลนในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยผลกรรมข้อนี้ทำให้มีกลิ่นตัวเหม็น ม ีกลิ่นตัวเหม็นซึ่งเรื่องราวตรงนี้นี่ก็ มีสองส่วนอัตถกถาส่วนหนึ่งบอกว่าเธอคนเนี้ยทะเลาะกับน้องสาวของตัวเองแล้วก็เห็นน้องสาวถวายบิณฑบาตในพระปัจเจกพุทธเจ้าคิดว่าโอ้ยน้องสาวฉันนี่จะสร้างบุญแล้วมันจะแบบมีความดีเหนือฉันก็เลยไปเอาบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าทิ้งแล้วใส่โคลนตมเข้าไปแทนคนอื่นพอรู้ความข้อนี้ก็เลยด่าว่าเอ้าโกรธน้องทำไมไปลงที่พระสงฆ์ล่ะโอ้ไม่ดีก็เลยเทไอ้โคลนตมนี้ออกแล้วก็เอาอาหารล้างอย่างดีต่างๆใส่ไปแทน อัน นี้ก็จุดหนึ่งนะอีกที่หนึ่งอัตถกถาทีริกาถาบอกว่าน้องสาวของสามีบางอย่างเป็นน้องสาวไม่ใช่น้องสาวของตนละแต่เป็นน้องสาวของสามีเน ื่อง ที่ว่าไม่ถูกกับน้องสาวของสามีเพราะว่าน้องสาวของสามีเนี่ยเอาอาหารที่ตนเองทำให้สามีเนี่ยไปถวายพระคือพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ตัวเองก็เลยทำให้สามีใหม่ตัวเองเลยต้องมาทำให้สามีใหม่ก็เลยแบบว่าไปลงที่น้องสาวของสามีนั้นโดยเอาอาหารเนี่ยจากบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าไปทิ้งแล้วเอาคนตมใส่ไปแทนแต่เรื่องตอนท้ายนี่เหมือนกันแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันคนละอย่างกันนิดนึงอ่ะทีนี้ตรงจุดนี้แหละที่เลยเป็นกรรมให้เธอนั้นน่ะมีกลิ่นตัวเหม็นมีกลิ่นตัวเหม็นเขามีการอธิบายกับเธอใจว่ากลิ่นตัวของเธอเนี่ยเหม็นขนาดที่แบบว่าเหมือนกับกลิ่นของโถส้วมที่เปิดฝาเอาไว้สมัยก่อนส้วมไม่ใช่ส้วมซึมนะกลิ่นใจเนี่ยเป็นส้วมที่ไม้กระดานบางพาดไว้เฉยแล้วก็เปิดฝาเอาไว้เหม็นตั้งแต่แบบว่าส่งตัวไปเรือนสามีในชาติต่อๆมาเนี่ยนะชาติต่อๆมานี ่ ส่งตัวไปเรือนสามีตั้งแต่ก้าวเข้าธรณีประตูเนี่ยโอ้โหเหม็นตึ้งเลยเหม็นตึ้งเลยสามีก็บอกโอ้นี่กลิ่นใครเนี่ยโอ้กลิ่นของเธอเนี่ยให้หนี ไม่ไหวนะจ๊ะ ไม่ไหวไม่ไหว แบบนี้เหม็นเหลือเกิน ถูกรับส่งตัวอย่างเงี้ยอยู่7 เที่ยวเจ็ดเที่ยวคือชาย7 คนไงเดี๋ยวเอาคนนี้ก็ไม่เอาก ็ ไม่รับแต่ละคนไม่รับไม่รับโอ้เหม็นเหม็นไม่ไหวไม่ไหวด้วยความสลดใจข้อนี้เนี่ยก็เลยเอาทรัพย์สมบัติของตนเองทั้งหมดเนี่ยมาหลอมทำเป็นอิฐทองคำก้อนหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขามีการสร้างสถูปสร้างเจดีย์ให้พระพุทธเจ้ากัสสปะพอดีตัวเองเนี่ยก็เลยว่าเอ้างั้นฉันจะเอาสมบัติของฉันนี่แหละไปอุทิศพระพุทธเจ้าขอให้กรรมนี้มันหายไปก็เลยเขากำลังขาดอิฐก้อนหนึ่งพอดีก็เลยนายช่างเนี่ยจึงให้เธอเนี่ยเอาขึ้นไปวางด้วยตัวเองผสมสัดส่วนอะไรพอดีแล้วให้มันติดกันให้ถูกต้องอิฐเนี่ยก็พรมด้วยน้ำหอมอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อทำบุญนี้แล้วเนี่ยขอให้มีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายกลิ่นดอกบัวฟุ้งออกจากปาก อย่างนี้นะให้กลิ่นหอมว่าอย่างนี ้เถอะพอบุญนี้สำเร็จปุ๊บอันนี้สงฆ์นี้ก็เกิดขึ้นทันทีทำให้สามีคนแรกหมายถึงว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะที่ว่าเรียกตัวไปครั้งแรก ปฏิเสธคร ั้งแรกก็มาระลึกถึงนางพอดีซึ่งคนแรกนั้นเนี่ยก็คือต่อมาคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็นึกถึงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้เอาไปดูแล้วเอากลิ่นหายแล้วก็เลยมาเป็นคู่กันต่ออ ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็ยังเป็นคู่กันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมพุทธระใช่ไหมวิปัสสียังมาสมัยของพระเจ้ากัสสปะในช่วงที่ว่างเว้นจากการมีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดเป็นคู่กันมาตลอดสองคนนี้นะพระมหากัสสปะกับภิกษุณีรูปนี้แล้วก็ในชาติสุดท้ายนี่มาถึงชาติสุดท้ายแล้วนะทั้งสองคนเนี่ยก่อนนั้นก็อยู่ในพรหมโลกเป็นสัตว์ที่อุบัติในพรหมโลกเพราะฉะนั้นไอ้ความที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องด้วยกามเนี่ยมันจะยินดีน้อยมากสัตว์ที่มาจากพรหมโลกเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นพอมาอุบัติในชาติสุดท้ายเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ของปิปะพลิปิปะพลินี่คือกรณีของพระมหากัสสปะนะต่อมาก็คือปิปะพลิมานพเนี่ยก็คือท่านพระมหากัสสป ะ ส่วนผู้หญิงสุภาพสตรีนั้นก็เกิดเป็นธิดาของกปิลพราหมณ์กปิลพราหมณ์ก็จึงชื่อว่าพัทธากปิลาพระธาเนี่ยหมายถึงความสวยงามอยู่แล้วเป็นบุตรสาวของกัปปิลพราหมณ์ผู้สวยงามก็จึงใช้คำว่า ตรงจุดนี้เอาพ่อชื่อพ่อมาใส่เป็นชื่อลูกด้วยชื่อกับปิละปราบ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ปรากฏว่าด้วยบุญกุศลที่ทำมาแล้วก็ความที่เป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้ยินดีในกามที่แบบว่าจะมามีการครองคู่กัน เจ้ าค่ะแต่ว่าพ่อแม่นี่ก็แบบอินซิสต์ว่าต้องแต่งงานนะลูกคือแบบต้องบังคับให้ลูกต้องแต่งงานน่ะไม่งั้นสกุลมงจะอยู่ได้ยังไงลักษณะเนี้ยนะ เ งื่อนไขที่ปิปาภริมานพเขากำหนดไว้หรือพระมหากัสสปะกำหนดไว้เนี่ยก ็ คือเอางี้แล้วกันคือตัวเองมีทรัพย์มากใช่ไหมก็ให้ช่างทองเนี่ยทำรูปเหมือนทองคำขึ้นมาเอาทองคำทำเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาแล้วบอกว่างามมากเอาถ้าหาผู้หญิงได้แบบเนี้ยแต่งก็ได ้ โ อ้ ใครจะมามีรูปเหมือนทองคำนี้ซึ่งเรื่องราวแบบนี้คุณตั้งใจเขาโครงแบบนี้มันมีซ้ำอยู่ในนิทานธรรมบทเรื่องอื่นๆ ยมเคยจำได ้เออแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับจุดนี้อีกเหมือนกันแล้วเราก็ว่าไปตามเรื่องที่เขาว่ากันมาทีนี้ปรากฏว่าบุญของนางพระทากับปิลาเนี่ยก็นางก็มีคนที่มีรูปสวยมากก็มีรูปสวยเหมือนรูปทองหล่อนี่เลยก็สุดท้ายว่าให้พราหมณ์8คนเลี้ยงอาหารแล้วก็ไปหาคู่มาให้พราหมณ์เป็นคนหาคู่สุดท้ายก็ไปเจอกันแล้วเนี่ยพอทราบข่าวว่าโอ้ยเจอกันแล้วทำไงต้องแต่งงานเนี่ยก็ไม่อยากแต่งงานต่างฝ่ายเนี่ยคุณใจก็เขียนจดหมายหากันว่านี่ฉันไม่อยากแต่งงานนะจะออกบวชนะชาตินี้ไม่ได้มีความคิดจะเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยทั้งเขียนประมาณนี้ให้คนเนี่ย ส่งเหมือนนั่งคู่กันใช ่ ไหม ใช่ใช่ส่งไปหากันปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ส่งสาร messenger เนี่ยไม่รู้ไปเจอกันกลางทางได้ไงคุณเดชัยแล้วก็เลยคุยกันอ้าวเธอมาจากนั่นเหรออ้าวจะส่งจดหมายให้นั่นเหรออ้าวเหรอโอ้นี่ฉันก็เหมือนกันเจอกันเสร็จปุ๊บทำไงเอางี้ละกันเรามาเปิดดูว่าเขียนว่าไงจดหมายต่างฝ่ายต่างเปิดดูโอ้ยมันจดหมายที่จะไม่ได้แต่งงานกันนี่โอ้ยงั้นเราทำงี้แก้สถานการณ์ messenger นี่นะฉีกจดหมายเดิมทิ้งเขียนใหม ่ ด้วยแบบว่าพร่ำบอกเลยว่าฉันรักเธอยังไงหัวเธอสวยงามอย่างนี้เธอหล่ออย่างนี้จริงเหรองั้นนี ่ ส่งไปให้กันทีนี ้แปลงสารไป แปลงสารเรียบร้อย ส่งกันข้ามเจ้าค่ะ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพอรับจดหมายมาโหเซ็งเลยคุณใจว่าไม่อยากแต่งงานทำไมมาพร่ำบ่นอย่างนี้ก็พบความทุกข์ในการครองเรือนมากพบความทุกข์ในครองเรือนมากคือไม่รู้ไงว่าต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการ ก็จะไป คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการก็เลยเอางี้เราเอาพวงมาลัยวางไว้กลางที่นอนไม่แบบว่ายุ่งกันเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่หลายปีคุณใจจนกระทั่งว่าตอนนั้นเนี่ยมานพหนีไปที่ท้องนาไปแบบดูกิจการการงานของตัวเองมานพนี่คือท่านพระมหากัสสปะตอนก่อนบวชเนี่ยแหละนะขี่ม้าไปดูงานที่ท้องนาแล้วก็เห็นนกกาเนี่ยจิกินไส้เดือนกินไส้เดือนก็ถามพวกคนงานบอกว่าเอ้านกนี่มันกินไส้เดือนที่นาของเรานกนี่ก็มาทำอย่างนี้แล้วบาปนี่จะตกแก่ใครก็ถามคนงานคนงานก็บอกว่าเอาใครเป็นเจ้าของที่ดินก็รับบาปนี้ไปซะ เ ครียดเลยคุณเดือนใจก็ฉันเป็นเจ้าของที่ดินนี่นาโอ้ยทำไมฉันจะต้องมารับบาปนี่ฉันไม่ได้ทำด้วยซ้ำเนี่ยมีความเครียดเกิดขึ้นเรามีเงินต้อง80กว่าโกรธเนี่ยแล้วบาปนี่มาตกแก่เราโอ้ยไม่คุ้มหรอกอย่างนี้เราจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยให้นางพระทานี่ซะแล้วเราจะไปบวชบางอย่างให้เธอจัดการดูแลการงานซะแฟนนางพระทาเองคุณใจก็ไปดูงานของตนดูในเรือนที่เขาปลูกทำเกี่ยวกับทำผ้าเขาต้องใช้ไหมใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ปลูกงาตากงาอยู่ในขณะที่ตากงาอยู่เนี่ยก็เห็นนกกามาจิกกินสัตว์ที่อยู่ในเมล็ดงาพวกนี้ก็เลยมาถามว่าเอ้าแล้วบาปนี่จะตกแก่ใคร ค่ะ เอาพวกคนงานที่นั่นก็บอกว่าเอาใครเป็นเจ้าของงาก็ตกแก่คนนั้นน่ะล่ะนางนี่ก็เครียดเหมือนกันว่าเอ้านี่เราทำงี้แล้วได้บาปแล้วเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันคิดว่าจะยกงานนี้ให้สามีทั้งหมดแล้วฉันก็จะไปบวช ค ่ะฉันจะไปบวชก็มาคุยกันแล้วอ้าวทำไมเธอว่าอย่างนี้ฉันก็ว่าอย่างนี้เอางี้แล้วกัน สมมุติว่าถ้าฝ่ายสามีจะละแล้วฉันจะรับมาเนี่ยก็เหมือนกับคนถุยน้ําลายทิ้งแล้วเราก็ไปกินน้ําลายเขาอย่างงี้ใช่มั้ยงั้นเราทั้ง2คนเนี่ยบวชซะบวชซะโกนผมแต่ว่าบวชไม่ได้เพราะว่าลูกน้องเต็มบ้านเลยคุณอาจารย์นึกมาทั้งคนก็แบบรักใครชอบพอสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยทํางี้ว่าให้คนไปซื้อผ้าย้อมน้ําฝาดมาจากตลาดแล้วก็โกนผมให้กันละกันโกนผมให้กันละกันพอโกนผมปุ๊บก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะผมผ้าอะไรเศร้าหมองนิดนึงก็เดินออกไปไม่มีใครจําได ้ จนกระทั่งไปถึงเมืองทางนอกๆไปหน่อยพวกทาสที่อยู่เมืองข้างๆเนี่ยก็จําได ้ จําได้ก็อุ้ยทำไมถึงจะมาบวชกันไม่รักกันแล้วหรืออะไรต่าง ๆ ก็เอางี้ไม่ละจะสละสมบัติหมดละฉันจะไปบวชทีก็มีความคิดกันว่าเอ๊ะสองคนเดินไปด้วยกันเนี่ยสามีก็เดินนำไปภรรยาก็เดินตามมาเอาแล้วนี่บวชหรือไม่ทำไมยังไม่ยอมพรากจากกันกันแน ่ เอาเราจะแยกทางกันจะแยกทางกันซึ่งคุณเดียร์คิดดูนะสร้างบารมีกันมาตั้งนานๆอยู่ด้วยกันมาตลอดอ่ะแล้วถึงมันจะแยกทางกันเนี่ยโอ้โหแบบแผ่นดินสั่นสะท้านสะเทือนเหมือนว่าที่ว่าจะแยกกันเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วว่าอ๋อนี่จะแยกกันแล้วเอ้างั้นเราต้องไปรับมหากัสสปะถึงมาประวัติของท่านพระมหากัสสปะที่เราได้คุยกันมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปต้อนรับก่อนที่ท่านเนี่ยมาบวชตรงนี้ส่วนนางพัทธาปิลานีเนี่ยก็กว่าจะได้บวชนะคุณเดชต้องไปประพฤติอยู่สำนักปริพาชกอยู่ตั้ง5ปีเพราะตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณีไงภิกษุณีเนี่ยมีมาปีที่4ที่5หลังจากที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงค่อยมาบวชในสำนักของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเราก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในความเป็นผู้ที่ระลึกชาติทนหลังได ้ คือในความที่ระลึกชาติทนหลังนี่คุณชัยเพราะว่าเหตุปัจจัยในความที่ว่าท่านสร้างอธิษฐานไว้ในการก่อนด้วยเหตุปัจจัยข้อนี้คือบางทีอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แสดงถึงความสามารถในข้อนี้ในชาตินั้นๆก ็ ถึงแม้แต่ว่าอาศัยความที่ชาติก่อนเนี่ยได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้จึงได้มีความสามารถข้อนี ้ในการระลึกชาติได ้ ค ือ มากกว่าใครๆเลยนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์เคยคุยไว้ว่าเคยเล่าให้ฟังว่าการระลึกชาติได้เนี่ยบางทีก็บางองค์ก็ระลึกได้เหมือนกันแต่ว่าจะระลึกแบบมากที่สุดก็คงจะเป็นองค์ที่ได้รับการยกย่องนะเจ้าคะ อันนี้ก็คือเรื่องราวของท่านภิกษุณีรูปแรกนี้ที่เคยเป็นอดีตภรรยาของท่านพระมหากัสสปะชื่อว่านางพัทธากาปิลา เจ ้ าค่ะ นะอ้าวทีนี้ถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าแล้วฝ่ายภิกษุล่ะที่มีความเลิศในการระลึกชาติได้นี่คือใคร เจ้าค่ะอันนี้โยมก็หามาแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วพระอาจารย์ก็ถามแบบนี้ก็คือพระโสภิตะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องพระโสภิต ะ ที่มีความเลิศในการระลึกชาติทนหลังได ้เจ้าค่ะ อันถัดมาในรูปที่สองรูปสองนี่ก็คือภิกษุณีที่มีความเลิศในความเป็นผู้มีอภิญญาใหญ่อภิญญาใหญ่เนี่ยหมายความว่ามีอภิญญามากมีความสามารถมีฤทธิ์อะไรต่างๆมากมายท่านที่มีอภิญญาใหญ่เนี่ยก็อย่างเช่นพระอัครสาวกสองรูปมีความสามารถนอกจากเรื่องปัญญานอกจากเรื่องฤทธิ์ก็ยังมีตรงนั้นนี้ก็เลยเรียกรวมๆว่ามีอภิญญาใหญ่นอกจากนี้ยังมีท่านพระภากุละนี่คือเฉลยให้ก่อนเลยนะพระภากุละแล้วก็มีภิกษุณีรูปนี้แหละคือนางพัทธากัจจานีนางพัทธากัจจานีซึ่งภิกษุณีรูปนี้ทำไมถึงชื่อนี้ก็คือพัทธานี่ก็หมายถึงความสวยงามแหละแล้วกัจจาเนี่ยกัจจานะก็คือมีรูปเหมือนทองคำกัจจานะนี่คือมีรูปเหมือนทองคำก็คือพระนางพิมพานั่นเองเดี๋ยวในพระนางพิมพาที่เราจะรู้จักกันในชื่อยโสธราบ้างพิมพาบ้างมารดาของพระราหุลบ้าง เจ้าค ่ ะ ในอีกที่หนึ่งพิมพาหรือยโสธราหรือมารดาของราหุล ใช่ นี่แหละนี่คือชื่อของท่านในชาติสุดท้ายนะทีนี้ก่อนหน้านั้นอันนี้เราต้องย้อนกลับไปถึงตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตั้งจิตอธิษฐานสมัยพระพุทธเจ้าทีปังก่อนเลยอันนี้เป็นรูปเดียวที่ว่าไม่ได้ตั้งความปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแต่ตั้งความปรารถนามาสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรเลยก ็ คือรูปเดียวกันกับที่ พระพุทธเจ้าของเราตอนเกิดเป็นสุเมธดาบทเนี่ย เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าโคดมของเราใช่ไหมในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยเกิดเป็นสุเมธดาบทแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นฤาษีชื่อสุเมธะ เจ้าค่ะ พระนางพิมพาเนี่ยก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ชาตินั้นชื่อว่าสุมิตตาแล้วก็เอาดอกบัว8กรัมเนี่ยเห็นฤาษีคนนี้แล้วก็มีศรัทธาก็เลยเอาดอกบัว8กรัมเนี่ยถวายฤาษีนี ้ ถวายฤาษีที่ชื่อสุเมธานี่แหละแล้วก็ขอให้ได้มีคุณเสมอกับท่านว่าอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณของท่านฤาษีนี้ก็จึงเอาดอกบัวเนี่ยมาถวายบูชาพระพุทธเจ้าที่ปังกรต่อแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เลยได้สร้างบุญไปด้วยกันเลยตั้งแต่จุดนั้นมา จุดนั้นมาเป็นต้นมา แล้วมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าพุทธมุตระพระนางพิมพาเนี่ยก็ได้มาตั้งจิตอธิษฐานเป็นแบบทางการว่าขอให้เป็นผู้ที่มีเลิศทางมหาปัญญาม หาปัญญาเนี่ยคือแบบว่ามีความสามารถมากมายหลายอย่างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะมีความรู้มีความสามารถหลายๆทาง รอบด้านใช่รอบด้าน เจ้าค่ะเรียกว่าปีอภิญญาใหญ่หรืออภิญญาสูงแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ชาติสุดท้ายนั้นก็เกิดเป็นนางยโสธราพิมพาบางที่ก็จะเรียกว่ามันดาราหุนบางที่ก็จะใช้คำว่าพิมพาอย่างเดียวบางที่ก็ใช้คำว่ายโสธราอย่างเดียว เจ้าค่ะ มีข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจว่าในตระกูลที่ออกในสักยะสกุลเนี่ยในสักยะโคตรเนี่ยเขาก็จะมักถือตระกูลกันถือชาติกำเนิดกันมีข้อสังเกตที่ว่าเอ๊ะพระนางพิมพาเนี่ยอยู่ในตระกูลของโกริยะพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอยู่ในตระกูลของสักยะซึ่งปกติพวกสักยะเนี่ยเขาจะไม่ให้มีการแต่งงานข้ามตระกูลแสดงว่าโกริยะเนี่ยอาจจะเป็นแค่วงหนึ่งในตระกูลสักยะนี้ก็จริงตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะมันก็เพื่อใช้ว่าแบบสกุลโคดมสกุลโกริยะสากยะเนี่ยก็คือจะแบบเหมือนกับเป็นเครือญาติกันแต่อยู่อีกเมืองนึงเป็นคนละกลุ่มกันแต่ว่าก็เป็นเครือญาติกันอย่างเงี้ยอีกนิคมหนึ่งต่างหากไปอย่างเงี้ยแต่ไปอยู่ในแคว้นสักกะเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเขาตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ เจ้าค่ะ ทีนี้เรื่องราวตรงนี้ก็คืออย่างที่เราจะเคยได้ยินถึงว่าพอหลังจากพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วตอนเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็ไปทำความเพียรอยู่หลายปีทำความเพียรหลายปีจนกระทั่งกลับมาที่กรุงกบิลพัทนี่ใช่ป่ะตรงนี้แหละเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยออกบวชแล้วเนี่ยปฏิบัติอย่างไรพระนางพิมพาเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างนั้นเช่นบอกว่ากินอาหารในบาตรนางก็กินอาหารในบาตรไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่นางก็ไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือเพราะว่ามันมีเวลาแกปอยู่ประมาณสัก6-7 ปี 8 ปี เจ้าค่ะ 7 ปีเนี่ยกว่าที่หลังจากออกบวชแล้วจนกระทั่งมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยช่วงเวลา7 ปีเนี่ยพอทราบข่าวว่าสามีอยู่ยังไงตัวเองก็พยายามทำอย่างนั้นเหมือนกันน ี่ น ะ แล้วก็มีเรื่องราวเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนๆนี่ก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะเรื่องราวที่เอามาประกอบทีนี้ในวันที่พอพระพุทธเจ้ากลับไปที่กรุงกบิลพัททำการสงเคราะห์หมู่ญาติเนี่ยโอ้ญาติต่างๆแล้วก็มาหาหมดเลยยกเว้นพระนางพิมพาคนเดียวมารดาของราหุลเนี่ยไม่ได้มา เหตุใดเจ้าค่ะพระอาจารย์มีการกล่าวไว้นะเจ้าค่ะ มีเขาบอกไว้อย่างนี้บอกว่าคือถ้าพบกันเนี่ยเดี๋ยวจะเสียใจเหนื่อยเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันโอ้โหทำไมสามีไปบวชแล้วถึงจะเสียใจมากก็เลยไม่มาพบก็เลยไม่พบคืออยู่บนห้องอย่างเดียวแล้วก็พูดในสังว่าถ้าต้องการมาพบก็ให้ท่านเนี่ยมาพบฉันก็แล้วกันเพราะว่าถ้าพบกันเดี๋ยวเสียใจร้องไห้มากก็จะแบบไม่น่าดูแบบนี้นะสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณใจว่าพอพระพุทธเจ้าไปพบพระนางพิมพาก็ไปพร้อมกับอัครสาวก2 รูปก่อนเข้าไปที่ห้องเนี่ยก็บอกพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะแล้วบอกว่าถ้าพระนางจะมากราบมาทำอะไรยังไงเนี่ย ก็ให้ตามอัธยาศัยนะไม่ต้องห้ามไม่ต้องอะไรก็บอกว่าพระนางเนี่ยก็มากราบจับที่เท้าเลยแล้วก็มากราบมาร้องไห้ขึ้นเกลือกอยู่แถวนี้ก็แสดงความเสียใจอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พอปลอบทำความเข้าใจอะไรต่างๆดีแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเทศให้ฟังกันก็พูดถึงจุดที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ออกพระพุทธเจ้าออกผนวดพระพุทธเจ้าปฏิบัติยังไงตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระนางก็ทำอย่างนั้นหมดด้วยความรักในพระพุทธเจ้ามาก มัน เป็นอย่างนี ้ ทีนี้ก็เลยสอนให้ราหุลกุมารตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนี่ยขอสมบัติของพระพุทธเจ้าขอสมบัติของพระพุทธเจ้า คือพระนางพิมพาสอนให้ราหุลซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยขอสมบัติถูกไหมเจ้า ค่ะถูกต้องถูกต้องซึ่งอันนี้เราได้ฟังในเรื่องราวของท่านพระราหุลแล้วเหนือไหม เจ้าค่ะ ที่ว่าขอสมบัติแต่พระพุทธเจ้าก็มีความคิดว่าโอ้สมบัติที่สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมันอยู่นู่นขอบมหาสมุทรทั้ง4จะไปเอาได้ต้องมีจักรแก้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะยากลำบากแล้วก็จะได้มาแล้วก็จะเสียด้วยสูญหายไปได้อะไรได้เอางั้นให้อริยทรัพย์ดีกว่าก็จึงให้ราหุลเนี่ยบวช เป็ นไงราหุลบวชทีนี้พอราหุลบวชแล้วก็เราจะทำอะไรดีล่ะเพราะว่าสามีก็บวชแล้วลูกก็บวชแล้วตัวเองก็เลยคิดว่าเออฉันก็บวชบ้างแล้วกันแต่ภายหลังมาหลังจากที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีออกผนวดแล้วตัวนางก็ไปผนวดด้วยนี่คือในชาตินั้นที่ได้ผนวดเนี่ยนะมีเรื่องราวที่จุดหนึ่งที่น่าสนใจเราคุยในเรื่องของพระราหุลไปด้วยที่ว่าพระมารดาคือพระมารดาของพระราหุลคือพระนางพิมพาเนี่ยบวชแล้วนะเธอชื่อว่าพระทากัจจานีบวชแล้วเนี่ยมีครั้งหนึ่งป่วยไม่สบายไม่สบายแล้วจะต้องกินอะไรถึงจะหายก็บอกว่าเอากินมะม่วงที่ผสมกับน้ำตาลกรวดถึงจะหายว่าจะตอนนี้บวชแล้วจะไปได้มะม่วงมาจากที่ไหนเมื่อก่อนก็ให้คนทำได้เอางั้นก็ไปจะไปบิณฑบาตมาให้ราหุลก็รับจะไปหาทำยังไงไปหาไม่ได้มานั่งเศร้าใจอยู่ท่านพระสารีบุตรก็เลยไปหามาให ้ท่ านพระสารีบุตรไปเอามาจากไหนก็ไปบิณฑบาตที่ประตูราชวังของพระเจ้าเปรตโกศลพระเจ้าเปรตโกศลเนี่ยก็ให้คนนำมะม่วงมาถวายพอดีแต่ว่าไม่ฉันที่นั่นเอากลับไปที่อาวาสกลับไปแล้วก็เอาไปให้ราหุลราหุลก็เอาไปให้พระมารดาพระเจ้าเป็นสิ่งที่โกศลก็เลยมีความคิดว่าโอ้พวกนี้เขาดูแลกันขนาดนี้เนี่ยนี่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้านี่ถ้าไม่บวชนี่อยู่ครองเรือนต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราหุลนี่ก็ต้องเป็นขุนพลแก้วพระนางพิมพาเนี่ยก็ต้องเป็นนางแก้วโอ้ยเราจะช่วยดูแลเรื่องนี้เองไม่ต้องให้ลำบากก็เลยถวายมะม่วงให้กับพระเทรีเนี่ยอยู่เป็นนิดนี่คือเรื่องของพระพิมพาจุดนี ้ ในเรื่องการปรินิพพานของภิกษุณีท่านนี้ก็คือว่าอายุ78ปีเราเคยเรียนรู้มาคุณใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสาชาติอยู่7อย่างสาชาติ7อย่างหนึ่งใน7อย่างนั้นก็คือพระนางพิมพานี่แหละที่ว่าเกิดปีเดียวกันอายุเท่ากันแต่พระนางพิมพาเนี่ยปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าตอนอายุ78ปี ก็คือ2ปีก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานถูกไหมเจ้า ค่ะใช่ๆๆในช่วง18เดือนนั้น18เดือนนั้นได้มีการเสียไปของคนสำคัญสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นพระนางพิมพานี่เองพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระเจ้าเปรตโกศลก็อยู่ในช่วงนี ้ สำคัญสำคัญอยู่ในช่วงนี ้เจ้า ค่ะก็ก่อนการปรินิพพานก็จะเป็นลีลาของอีกหลายๆรูปเขาโครงเรื่องก็จะคล้ายๆกันคุณดวงใจที่ว่าพอมาทุลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ว่าเอางั้นก็แสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยนะก็แสดงฤทธิ์ต่างๆนานาแล้วก็ปรินิพพานไป เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของภิกษุณีรูปที่2คือท่านพัทธากัจจานีเทรีหรือที่เรารู้จักกันในนามของยโสธราพิมพา ค่ะมารดาของซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีภิกษุณีที่มีอภิญญาใหญ่ก็คือมีอภิญญาม ีฤทธิ์อะไรต่างๆหลายอย่าง เจ้าค่ะมีความรู้มากมายเจ้าค่ะต่อไปเป็นภิกษุณีองค์ถัดไปนะเจ้าค่ะ รูปที่3 เจ้าค่ะ ที่พระอาจารย์จะคุยให้ฟังในค่ำคืนวันนี้ก็คือพระนางหรือว่าพระภิกษุณีที่ชื่อ กิสาโคตมีใช่ เจ้าค่ะ ที่ท่านนั้นมีความเลิศในความเป็นผู้มีจีวรเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองภิกษุคือใครไหนท่านผู้ฟังลองคิดตามหรือดูโน้ตไปตามด้วยว่าคือใครในอดีต3เรื่องคือเรื่องราวตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อวันนี้เองที่เราออกอากาศตอนเช้า พระ มาได้นำเรื่องของนิทานธรรมบทเรื่องของพระนางเรื่องของกิสาโคตมีนี่แหละมาให้ฟังนั่นคือรายละเอียดที่มาในนิทานธรรมบทท ีนี้อรรถกถาที่เกี่ยวกับภิกษุณีรูปนี้มีมาถึง5แห่งด้วยกัน5แห่งด้วยกันในอัปปทานะที่เราฟังเมื่อสักครู่เมื่อวันช่วงของนิทานปันนาเนี่ยคือธรรมบทนะอรรถกถาธรรมบทยังมีอัปปทานะอรรถกถายังมีที่มาในเถรีคาถายังมีในสังยุตตนิกายอีก มีเยอะเลยนะเจ้าค่ะ มีหลายจุดที่ว่าดูเรือเหมือนเป็นหนังคนละม้วนเนี่ยคุณเดินใจ ใช่เหรอเจ้าค่ะแสดงว่าแตกต่างกัน แตกต่างกันในที่อัปปทานะเขาบอกอย่างนี้บอกว่าในเอกนิบาตนี่เองเนี่ยในคัมภีร์เล่มนี้ที่เราอยู่ในเล่มที่20เนี่ยส่วนที่เป็นอัตตคถาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าพระเถรีรูปนี้เกิดในตระกูลที่เป็นคนเข็นใจเป็นคนเข็นใจคือคนยากจนแล้วก็พอแต่งงานไปอยู่คุณสามีเนี่ยก็ถูกสามีญาติต่างๆดูถูกว่าเป็นคนเข็นใจแล้วก็พอมีลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ายอมรับขึ้นมาว่าโอ้นางคนนี้มีลูกให้เรือนละโอเคดีแล้วก็พอลูกเริ่มเดินได้วิ่งเล่นไปมาได้ลูกตายนางก็เศร้าโศกทุกข์ใจหนักมากเลยว่าเราได้รับการยอมรับเนี่ยเพราะลูกพอลูกไม่มีแล้วการยอมรับแรงต่ำก็จะไม่เกิดโอ้ยคนในเรือก็พยายามจะเอาลูกไปทิ้งเพราะว่าตายแล้วคนอินเดียก็ไม่ได้เก็บไว้หลายวันเหมือนคนไทยก็ไม่ยอมนางไม่ยอมพยายามที่จะไปอ้อนวอนหาคนนั้นคนนี้ว่าวิธีการจะช่วยลูกยังไงยาที่จะรักษามีไหมนางไม่รู้ไม่เก็ตไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งว่ามีคนที่คือไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าด้วยจิตฟุ้งซ่านด้วยจิตที่แบบจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาก็เพ้อด้วยความเศร้าโศกก็จึงไปถามคนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนแนะนำบอกว่านี่พระพุทธเจ้ารู้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอางั้นไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากในบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเพื่อมาทำยาที่จะชูชีวิตลูกของตัวเองขึ้นมาได้นางไปถามเรือนที่หนึ่งไม่มีคือมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดอยู่แต่ว่าในเรือนนั้นมีคนตายก็ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเรือนที่สองก็เป็นอย่างนี้เรือนที่สามก็เป็นอย่างนี้จึงมีความคิดว่าโอ้ไม่มีเรือนไหนที่คนไม่ตายก็จึงคิดได้นี่แค่3เรือนนะแค่ไปซ้ำบ้าน3หลังเนี่ยก็รู้แล้วเก็ทแล้วแต่ว่าในอัตถคถาส่วนธรรมบทเนี่ยมันคนละเรื่องกันคุณใจคือเขาโครงก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าเรื่องในธรรมบทเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่านางเนี่ยเกิดในตระกูลคนเข็นใจก็ยังพูดถึงว่านางเนี่ยก็เกิดในตระกูลหญิงสามีตระกูลหนึ่งแล้วก็แต่งงานไปในตระกูลเศรษฐีซึ่งเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีตกยากเพราะว่าทรัพย์เนี่ยอยู่ทองคำก็เปลี่ยนกลายเป็นเท่าฐานเป็นฐานแต่ว่านางเนี่ยเป็นคนที่มีบุญเห็นฐานนั้นด้วยความเป็นทองได้ก็จึงหยิบฐานนั้นเนี่ยคืนกลับให้เศรษฐีคนนั้นฐานนั้นก็เลยกลับกลายเป็นทองเหมือนเดิ ม แล้วเรื่องราวที่มีมาในธรรมบทเนี่ยก็พูดถึงว่านางเนี่ยเดินไปถามจนเย็นเลยจากตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยจนเกือบหมด บ้านว่างั้นเถอะ ใช่เกือบหมดทุกหมู่บ้านถึงค่อยจะเก็ตได้ว่าโอ้เรือนที่ไม่มีคนตายเนี่ยไม่มี ค่ะ วันนี้ก็ เข้าใจว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ใช่ถึงเข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่ารายละเอียดต่างกันไงว่าในข้อแรกที่มาในอรรถกถาส่วนของเอกนิบาตเนี่ยพูดถึงว่าแค่ไป3เรือนเองแล้วพูดถึงว่านางเนี่ยเกิดในตระกูลคนเข็นใจแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในอรรถกถาธรรมบทเนี่ยพูดถึงว่านางได้รับการยอมรับขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูกได้ซ้ำเนี่ยแล้วก็ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยจนเย็นเลยเนี่ยก็แตกต่างกันทีนี้ว่าตรงจุดนี้แหละที่อยากจะไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ทราบด้วยว่าไม่ใช่แค่ที่มาในสองที่ที่แตกต่างกันยังมีในฝ่ายเถรีคาถายังมีฝ่ายในสังยุตตนิกายที่บอกว่าพอนางฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หนึ่งก็บอกว่าได้บรรลุโสดาบันเท่านั้นเองแล้วก็มาบรรลุอรหันต์ภายหลังจากที่บวชแล้วนั่นคือพอบรรลุโสดาบันก็ขอบวชใช่ไหมบวชเสร็จแล้วก็ทำความเพียรอีกสักระยะหนึ่งตอนที่ไปทำความสะอาดวิหารเราเห็นเปลวเทียนขึ้นลงสว่างวาบหรือว่าลดลงเนี่ยก็เลยเป็นนิมิตในการที่พิจารณาความจริงแต่ว่าในสังยุตติกายเนี่ยบอกว่านางได้สติตอนที่ทิ้งลูกที่ป่าช้าแล้วก็มาขอบวชในขณะที่เอามีดโกนผมเนี่ยก็บรรลุพระอรหันต์เลยก็มีรายละเอียดแตกต่างกันนะ เจ้าค่ะแต่เป็นบุคคลคนเดียวกันแหละแต่ว่าเรื่องเล่าจะแตกต่างกันไป ใช่ตรงนี้แหละที่ เจ้าค่ะ คืออาตมาก็ไม่รู้ว่าไหนถูกไหนผิด เจ้าค่ะ คืออันนี้เราตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันมีความแตกต่างกันนะในรายละเอียดต่างๆเนี่ยบุคคลเดียวกันบางทีอาจจะหลายชื่อแล้วก็รายละเอียดต่างกันเนี่ยอันนี้พอเราศึกษาตรงนั้นศึกษาตรงนี้ทำความเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆดูว่ามันเป็นไปยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นจุดไหนที่ยังไม่ลงกันอันนี้เราก็ยกไว้เป็นข้อสังเกตแต่แล้วก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่เราศึกษามากขึ้นไปอาจจะมันทำให้มันเข้ากันได้จุดไหนเราก็ดูไปแล้วไม่ใช่แค่ในฝ่ายภิกษุณีพวกนี้เท่านั้นนะคุณใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่เราศึกษาต่อไปเนี่ยเช่นถึงความที่มีความเมื่อแตกต่างกันในส่วนที่เป็นอรรถกถา เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราต้องศึกษาให้ดีในข้อนี้ เจ้าค่ะ นี่ต้องเป็นข้อสังเกตไว้นะ เจ้าค่ะและสำหรับพระนางพระภิกษุณี กิสาโคตมี นี่ท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสาวิกาผู้เลิศกว่าภิกษุณีเป็นสาวิกาที่เลิศของพระพุทธองค์ในด้านของการที่เป็นผู้มีทรงจีวรเศร้าหมอง ใช่ เจ้าค่ะ คำว่าจีวรเศร้าหมองเนี่ยท่านใช้คำว่าลูขะวัดลูขะหมายถึงเศร้าหมองเศร้าหมองนี่คือไม่มุ่งเอาสวยงามไม่มุ่งเอาราคาแพงแต่ว่าใช้ของที่ตามมีตามได้ให้มันแบบดีขึ้นมามีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวอาจจะมันคือแบบอาจจะไม่ได้แบบซอมซ่อแบบดูแบบไม่งามอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่าเอาของธรรมดามาทำให้ดูดีได้นี่คือลักษณะว่าทรงจีวรเศร้าหมองโดยรายละเอียดที่ท่านให้ไว้เนี่ยมี3อย่างที่ว่าปอนเนี่ย1ปอนด้วยผ้าในความที่ว่าทรงจีวรเศร้าหมองนี่นะ2ปอนด้วยได้แล้วก็3ปอนด้วยเครื่องย้อมคือมือดีผ้าเนี่ยเอาผ้าปอนแต่ใช้ได้ดีๆในการที่จะเย็บมันมาต่อกันโอเคนะคือทั้งได้ด้วยทั้งผ้าด้วยแล้วก็เครื่องย้อมด้วย เจ้าค่ะสีที่ย้อมก็ ปนๆ นิดนึง ใช่ๆอันนี้ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้โดยยกย่องให้ท้าวสักกะเทวราชเลยนี่แหละฟังว่าภิกษุณีรูปนี้ชื่อบากีสาโคตมีแล้วก็มีความเลิศในความเป็นผู้ที่ทรงผ้าบางสกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าปอน เจ้าค่ะ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในภิกษุณีรูปนี้คือว่ามีครั้งหนึ่งที่มารเนี่ยมาเบียดเบียนท่าน ใช่ค่ะ ตอนนั้นท่านก็อยู่ที่ป่าอันธวันคือป่าที่เป็นที่หลีกเร้นนั่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเนี่ยมารเนี่ยก็รู้ประวัติของท่านไงว่าเนี่ยลูกตายแล้วก็โอ้มานั่งอยู่นี้ก็มาเบียดเบียนน่ะในความที่คิดว่าจะให้เกิดความกลัวให้นึกถึงความหลังเก่าๆนะจะเสียใจไหมอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ขนาดถึงว่าลูกตายแล้วยังไม่ยอมทิ้งลูกเนี่ยก็เลยมาพูดเยอะๆบอกเนี่ยเสียลูกใช่ไหมล่ะเลยมานั่งเศร้าหมองเหมือนคนร้องไห้อยู่คนเดียวในป่าคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าประมาณนี ้เจ้าค่ะ มาเยอะเย้ยโอ้ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนาะก็เลยสบายใจแล้วไม่มีปัญหาก็พูดถึงความที่ว่าละความเพลินละความมัวเมาทำลายกิเลสอวิชชาอาสวะอะไรต่างๆแล้ว อยู่เหนืออำนาจของมารแล้วแต่มารนี่ก็เสียใจแล้วว่าโอ้ยเราแกล้งภิกษุณีรูปนี้ไม่ได้ก็เลยเพ่นหนีไป อืมใช่ค ่ ะ อันนี้คือเรื่องราวของภิกษุณีที่ชื่อว่ากีสาโคตมี เจ้าค่ะ ที่ชื่อว่ากีสานี่มีรายละเอียดนิดหนึ่งคุณใจว่าคือท่านเนี่ยมีรูปร่างเล็กเป็นคนผอ ม ก็เลยเรียกว่ากีสาตัวนี้หรือเปล่าที่ทำให้บางคนจะเข้าใจไปในลักษณะที่ว่าท่านเนี่ยเกิดในตระกูลที่แร้งแค้นหรือว่าตระกูลที่เข็นใจเพราะว่าคำนี้มันก็จะให้ความหมายเป็นในลักษณะนั้นก็ได้นะ อ ๋ อเจ้าค่ะมีสองทางด้วยกันนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ ตัวนี้ตัวเล็กรูปร่างเล็ก หรือว่า ที่แบบว่าเหมือนยากจน ยากจนนะใช่แบบนี ้เจ้าค่ะ หรือเปล่าที่ทำให้อรรถกถาส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะตีความไปในลักษณะนั้นอันนี้เรามาก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะในเรื่องของศัพท์เรื่องของภาษา อ้ าวฝ่ายภิกษุคือใครคุณใจ โยมหามาแล้วก็ต้องคิดว่าเป็นพระโคสราชถูกไหมจ๊ะ โมคราชนะพระโมคราช โมคราช ใช่ไหมโมคราช ใช่ไหมจ๊ะโมคราชก็จะเป็นผู้ทรงจีวรอันเจ้าหมองเหมือนกัน ใช่ ในฝ่ายของพระภิกษุนะจ๊ะค่ะ อันต่อไปรูปสุดท้ายในวันนี้คือข้อที่247 จ๊ะค่ะ เป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าสิงคาลมาตาเทรีสิงคาลมาตาเทรีมาตานี่คือหมายถึงเป็นแม่ของสิงคาลมานพสิงคาลกะมานพนี่เราจะเคยได้ยินชื่อนะสิงคาลสูตรที่เราเคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วก็ยกมาประกอบอยู่บ่อยๆคุณใจสิงคาลกะเนี่ยคือมานพที่เขาไปกราบทิศทั้ง6ทิศอ่ะพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยไม่เขาไม่ได้ทำกันอย่างนี้เขาก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องของทิศทั้ง6ว่าการน้อมน้อมทิศทั้ง6เนี่ยทำอย่างไรนี่แหละคือแม่ของมานพคนนี้แหละแม่ของมานพคนนี้แหละก็หนังคนละม้วนอีกคุณเดินใจเอาก่อนที่ไปถึงจุดนั้นท่านเป็นผู้เลิศในความที่หลุดพ้นด้วยศรัทธา เจ้าค่ะ โอเคนะหลุดพ้นด้วยศรัทธา ภ ิกษุคือใครว่าที่จะ ภ ิกษุที่มีความเลิศในทางด้านศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาเนี่ยคือใครเดี๋ยวตอนท้ายเราจะ พระวักกะลิเจ้าค ่ ะ ถูกต้องถูกต้องพระวักกะลิ เจ้าค ่ ะ อันนี้มาถึงเรื่องของท่านนี้นิดหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมบุตระแล้ว เจ้าค่ะ ว่าเห็นภิกษุณีรูปนี้มีความเลิศทางด้านศรัทธาวิมุตติก็เลยตั้งความปรารถนาไว้แบบนั ้ นในชาติสุดท้ายท่านก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นแม่ของนายสิงคาลกะแต่แม่ของนายสิงคาลกะม้วนแรกเรื่องแรกเนี่ยท่านอธิบายไว้ในฝ่ายของอัปปทานะมี2ส่วนสิงคาลกะสูตรเนี่ยอยู่ในทีฆนิกายอัตถกถาว่าไว้อย่างหนึ่งในอัปปทานะที่พูดถึงภิกษุณีท่านก็พูดถึงอธิบายไว้อีกส่วนหนึ่งแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ต่างกันตรงไหนก็ตรงที่ว่าแม่ของสิงคาลมานพเนี่ยตอนแรกก็อยู่ในเรือนพ่อตายไปแล้วนะพ่อตายแล้วก่อนตายนี่ก็พ่อก็บอกลูกต้องนอบน้อมทิศนะลูกแล้วก็ตายไปใช่ป่ะลูกก็ว่าองค์นั้นเราต้องนอมน้ำที่ก็กราบกราบกราบ กราบที่เหนือที่ใต้ที่ตะวันออกที่ตะวันตกเนี่ย แล้วพอพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังก็ให้ลูกฟังใช่ไหมพอลูกฟังเสร็จปุ๊บโอ้ร้องขึ้นแบบเหมือนกับว่ายูเรกาอย่างเงี้ยนะเข้าใจแล้วว่าหมายถึงอย่างนี้แม่ก็เลยเอ้าลูกฉันเป็นอะไรออกมาดูอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้นางเนี่ยมีศรัทธาแล้วก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ แล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันเสร็จแล้วก็ออกบวชเสร็จแล้วก็เนื่องจากความที่เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยก็เลยเป็นผู้ที่หลุดพ้นด้วยศรัทธา เจ้าค่ะ นี่เรื่องแรกก็ว่าอย่างนี้นะในอัตถาส่วนแรก เจ้าค่ะ แต่ว่าในอัตถกถาทีฆนิกายเนี่ยคนละอย่างกันคุณใจเขาบอกอย่างนี้บอกว่า เจ ้ าค ่ ะ ก็เกิดในตระกูลเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้คือพ่อและแม่ของนายสิงคาลกะเนี่ยอุ้ยเขาเป็นคนมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมีคำสอนศรัทธาในคำสอนอยู่แล้วแต่ว่าลูกเนี่ยสิกับไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยขอให้ไปฟังธรรมลูกก็ไม่ไปเอาบอกไม่ฟังธรรมก็ได้แต่ไปวัดไม่ไปเอาทำไมไม่ไปไปแล้วก็ต้องไหว้ถ้าก้มนี่หลังก็จะเจ็บถ้านั่งบนพื้นเดี๋ยวเข่าก็จะด้านผ้านี่ก็จะเปื้อนถ้าพูดคุยแล้วยังต้องนิมนต์ถวายของอีกโอ้ยทรัพย์ก็จะเสื่อมไปลูกนี่ว่าอย่างนี้เนี ่ ยแม่ก็เลยว่าโอ้ยไม่รู้จะว่าไงฉันก็ไปฟังธรรมกับฉันละกันฉันมีศรัทธา พราะสามีภรรยาเนี่ยเขาเป็นโสดาบันตั้งแต่ก่อนที่จะพ่อจะตายด้วยซ้ำพ่อก็เป็นโสดาบันแม่ก็เป็นโสดาบันนึกออกไหมมีศรัทธาแต่ลูกนี่ไม่มีศรัทธานี่คือคำว่ามาในส่วนที่เป็นทีฆานิกายนะ เจ้าค่ะ เอาทำยังไงทีนี้โอ้ด้วยความเป็นห่วงลูกพ่อก็เลยออกอุบายว่าเอางี้แล้วกันฉันจะตายเนี่ยจะสอนลูกงี้ว่าให้น้อมน้อมทิศแต่ลูกเนี่ยจะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ทำผิดๆถูกๆเดี๋ยวพระพุทธเจ้ามาแล้วก็จะสอนเองละว่าอย่างนี้ ค่ะ ก็จึงบอกว่าลูกน้อมน้อมทิศนะแล้วก็ตายไปใช่ไหมลูกเนี่ยก็พาซื่อเอาเงินน้อมน้อมทิศฉันก็ลุกแต่เช้าเลยกราบทิศทางนั้นทางนี้ทางโน้นกราบจนเหงื่อแตกเอาหนูใจเหงื่อแตกเนี่ยผมเปียกเสื้อผ้าเปียก เจ้าค่ะ พุทธเจ้านี่ก็เดินผ่านมาพอดีอ้าวหนูทำไรพ่อบอกให้กราบทิศโอ้ยทิศก็ไม่ได้กราบอย่างนี ้ เอาทิศเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้นี่คือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาทิศเบื้องซ้ายคือมิตรอมาตย์ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ทิศเบื้องล่างคือท่านกรรมกรทำอย่างนี้นี่ว่าอย่างนี ้ แล้วก็อธิบายในเรื่องของสิงคาลกสูตรนะกรรมกิเลส4อย่างเป็นยังไงอคติ4อย่างอบายมุข6อย่างคนเทียมมิตร4อย่างมิตรแท้4อย่างทิศทั้ง6มีมารดาบิดาเป็นต้นยังไงเนี่ยโหพอแบบพระสูตรนี้ยาวมากก็จะอ่านให้ฟังก็ชั่วโมงนึง เจ้าค่ะ แล้วก็พอในสิงคาลกะเนี่ยได้ฟังธรรมข้อนี้ก็ยูเรกาขึ้นมาแบบโอ้ยรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เลยมีศรัทธาขึ้นมาตรงนี ้เจ้าค่ะ ภายหลังอุบาสิกาที่เป็นแม่ของนายสิงคาลกะเนี่ยก็ออกบวชแล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาแล้วก็มีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างนี้แหละคุณใจในตรรกะฐานะ ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะเจ้าค่ะอาจารย์จ ะถามเป็นข้อสังเกตเอาไว้อันนี้คือท่านนี่ก็เป็นผู้เลิศในความเป็นผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาในกรณีของภิกษุณีที่เป็นแม่ของนายสิงคาลกะ เจ้าค่ะ นี่คือข้อ247นะวันนี้เราพูดกัน4รูปด้วยกันเชิญบาท เจ้าค่ะก็โยมคิดว่าวันนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตามาพูดคุยเล่าให้ฟังหรือขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รู้จักกับพระภิกษุณี4รูปด้วยกันในวันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเจ้าค่ะมีข้อสังเกตถึงความแตกต่างอะไรต่างๆซึ่งเราก็รับฟังเป็นความรู้กันไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่จะได้เห็นหมายถึงว่าความแตกต่างหรือว่าความเหมือนอะไรต่างๆก็เรียกว่าไม่ได้มีความเรียกว่ามีนัยยะสำคัญอะไรที่จะทำให้ความเชื่อหรือความอะไรมันหมดไปนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องเล่าจะแตกต่างกันไปเท่านั้นก็คิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เวลาในรายการของเราหมดแล้วก็คิดว่าคงจะต้องขอนำญาติโยมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ